कहाँ से बात है? विशेषण नाम से आ जाते कितने पूरा है? 31। कुछ कुछ कुछ कुछ अलग अलग है क्या? ये पर घो ना, ये भी नीचे रहना चाहिए, ऊपर ही पराग पराग दखो हो जाएगा। पराग दखो घो परा बारात, इसके नीचे रहेगा तो घो होगा, यहाँ नीचे रहता है पहले घो ध घ आ जाएगा। ध ये ध लिखा है, इसके अलौकिक विग्रह लिखा तो किस लोग लिख सकते थे? लौकिक विग्रह इसका लिखो, दिव प्राग पागो दक पति प्रतीचो। पुस्तक देखना छोटे है, देख कोई बात नहीं, हाँ छोटे देख कर देखो। अभी इतने फोन के बाद पूछते हो नहीं मिलता पुस्तक में क्या? ये देव सुखा जाएगा, ये प्रथम अंत नहीं है ठीक। प्राण प्राण से ये लौकिक विग्रह अलौकिक नहीं। क्या पूछा है? लौकिक विग्रह प्रथमांत का रूप ठीक नहीं, ये सब का दीप शब्द का प्रथमांत क्या बनेगा? द्यौश्च द्यु नहीं द्यौश्च, आगे प्रांच प्रांच अपांच उदंश प्रत्यंच समार्दंद है। तत्र जात भवादि दिवि जात भव दिव्यम प्राच्य जात प्राच्यम दिव प्राग अपाग उदग ये कोई प्रांच उदंग इससे यत होगा तो हाँ प्राची जाति इत्यादि है वो अनिदिता में हलोप था कोई प्रत्यय मान करके अनिदिता हलोप आलोप हो जाएगा। अच्छा इत्यादि अचह चौ करके प्राच्यम अपाच्यम उदीच्यम प्रतीच्यम, उदीच्यम में लग जाएगा सूत्र उदयित उदीच्यम, नहीं तो उद पर अच है। कंथायाष्टक ठसिक कांथिक बने, कांथिक शब्द का क्या अर्थ होगा? कंथाय भव देश इत्यादि देश विशेष इत्यादि बहुवत्र खंड समूह कंथा है। वर्णु भुख वर्णु समीप देश वर्णु वर्णु समीप में कोई देश है तो वर्णु नाम सिंधु नद्या उसके पास में हो गया वर्णु जनपद लुक हो गया सुवास्तवा दिव्यो अण होकर के लुक हो गया वर्णु। तद विषयार्थवाचक वाची कंथा शब्दार्थ तद विषय वर्णु में होने वाले कंथा शब्द से भूक हो जाएगा। यथा ही जातम हिमद वसु कांथकम कंथा से भूक हो गया कांथक बन गया। अव्यत्यप जात भवादि अर्थ में शेष अर्थ में त्यप हो जाएगा। अव्यर्थ कितने अव्यय परिगण के आए वार्तिकार ने? अमेह क्वसि तत्त्रेभ्यो एव अमा यह क्व तसित्र इनसे ही होगा सब अव्यय से नहीं। अमा से त्यप हो जाएगा अमात्य और यह से हो जाएगा यहत्य क्व से क्वत्य त्रसि त्रस प्रत्यांत है तस् प्रत्यांत ततस्त्य अत्र तत्र त्यह अमांतिक सहायो कोश का वाक्य दे अमा अंतिक सहार्थक तमात्य मंत्री अर्थ हो जाता है। परिगणन किम उपरिष्टाद भव उपरिष्टाद भी अव्यय है यहाँ त्यप नहीं हुआ तो सामान्य अण हो गया उपरिष्टाद भव अव्ययनम भमात्र टीलुप हो जाएगा ऊपर आदेश बुद्धि औपरिष्ट बन गया अव्ययनम भमात्र टीलुप हो गया। अनित्योम वहिष्ठ टीलुप विधानात जो अव्ययनम भमात्र टीलुप दिया है यह अनित्य क्योंकि वहिष्ठ टीलुपश्च दिया है अभी तो अव्यय है नित्य होता तो बहिष्ठ लोप हो जाता, विधान करने से कहीं कहीं नहीं होता है। तेन ही न आरात भव आरातव्य है, आरात भव कण से वृद्धा संज्ञा के आरात वृद्धा छ हो गया और आरात के टीलोप नहीं हुआ, नहीं नहीं तो अव्ययानम भव मात्र टीलोप होना चाहिए, आरातीय बन गया। शाश्वत भव शाश्वतीय बन गया। शाश्वत शब्दाद अणि पहले सामान्य अन करके शाश्वत इत्यत्र टीलोप अभावात शाश्वत शब्द होगा पहले, शाश्वत बने में टीलोप नहीं हुआ, अव्ययानम भव टीलोप, उसके बाद शाश्वत से छ छ शब्द कण से शाश्वतीय रूप बनेगा वृद्धा छ। शाश्वत शब्द से सीधा शाश्वत नहीं बनेगा, शाश्वत भवादि में अण होगा, अव्ययानम भव टीलोप नहीं हुआ, शाश्वत बनेगा। ये शाश्वत शब्द से वृद्धा छ से छ होकर के शाश्वतीय बना। किस में है हिंदी अर्थ वाले में इसे दिया, शाश्वत शब्द से अण करके शाश्वत बनेगा वही लगेगा, अब टीलोप नहीं हुआ, फिर शाश्वत बनने के बाद वृद्धाक्ष हो जाएगा। त्यव नेर ध्रुव इति वक्तव्यम, नी से त्यप हो जाएगा, नित्य बनेगा ध्रुव अर्थ में नित्य, निशो गति निश्चय त्यप हो जाएगा गत अर्थ में, ह्रस्वा तादु तद्धिते ये सत्व करने के लिए, ह्रस्वादीन परस्य सस्य सस्या तादु तद्धिते, तो निर्गत वर्णाश्रमेभ्य ह्रस्वात् निर्गत वर्णाश्रम निरहे ह्रस्वा तादु तद्धिते निशो निशो गते निश्चय निश्चय त्यप होगा, निर्गत वर्णाश्रम भी निश्चय त्यप हो गया, निश के सकार को हो गया सत्व हर्षा तादे तदिते, तो निश्चय बन गया निश्चय चंडाल आदि वर्णाश्रम से निर्गत जो अरण्याण अरण्य से न हो जाएगा, न होने से स्त्रीलिंग में ताप हो जाएगा अजादित स्टाप। अरण्य सुमनस दूरादित्य न विधान नहीं करते, सामान्य अन होता अन होता तो गीप हो जाता, दूरेत्य बन जाएगा दूराद दूरेत्य दूरे जाता आदि। उत्तरादाहय उत्तरस्मिन् भवति भव इत्यादि अर्थ में जाता आदि में आहय तो औत्तराह बन गया, आदि से वृद्धि होगी। ऐसमोह्य ससोन्यतरस्याम विकल्प से त्यभ्य त्यवा पक्ष पक्ष मानो ट्यू टुलो साइंस अभियान ट्यू टुलो तुर्च तुर ऐसमस ऐसमस एक अव्यय है वर्तमान इस वर्ष के अर्थ में ऐसमस भवादि में ऐसमस आगे यस आगे स्वस ऐसमस यस और स्वस ऐसम में हसी च उत्तो करे ऐसमो लिखा है यस स्वस कितने शब्द है तीन है ऐसमस भवादि में हो गया त्यप हो गया ऐसमस्त्यम और ट्यूटल तुट हो जाएगा तो ऐसमस्त तना बन जाएगा ऐसमस्त आगे तना ट्यूटल होने पर मक्ष मान ह्यस्त्यम ह्यस भव में ह्यस अगर त्यप ह्यस्त्यम बन गया और तुट हो गया तो ह्यस्तन बन गया, त्यप नहीं हुआ तन तन में त्यप नहीं हुआ अन सामान्य अन हुआ और साइन चिन्ह प्रण प्रगय ट्यूटलो तुर्च अच्छा यू को अन हो जाएगा, यू को अन होने से हाँ तुट का आगम हाँ ये ट्यूटल प्रत्यय और तुट का आगम तो ह्यस्तन स्वस्त्यम क्या प्रत्यय है त्यप और स्वस्तन में ट्यूबल में दोनों में केवल सर्वभेद यहाँ रहेगा ये वर्णना को अन हो जाएगा तुटागम पक्षे सौवास्तिकम वक्षते सौवास्ति भी अन हो जाएगा तो भी बन जाएगा अन होने से ट्यूलोप हो जाए तो ऐसा मह स्व ऐसा बन जाएगा स्व तीर रूपोत्तर पदा दयो तीर रूप उत्तर पद, तीर उत्तर पद रूप उत्तर पद से अय और य यथासंख्य न, तीर उत्तर पद है तो अय प्रत्यय हो जाएगा। काकतीरम काकतीर भवा जाता आदि काकतीर बन गया, पल्वल तीर जाता आदि पाल पालवल तीरम, शिव रूपे भव जाता आदि शैव रूपम बन गया, पल्वल है तालाब। अच्छा ककतीरे भव है काक, ककतीरे भव काकतीरम, शिव रूपे भव में थी रूप है, रूप होने से क्या प्रत्यय होगा य का रहेगा य, तो बन गया शैव रूप्यम आदि से वृद्धि हो गया। तीर रूपांतर इति नोक्तम, हाँ तीर रूप उत्तर पदाद कहा, उत्तर पद नहीं करे तीर रूपांत, तीरांत रूपांत कह देते, तीरांत रूपांत कहेंगे तीर शब्द से यदि बहुच प्रत्यय करेंगे, विभास रूप बहुच पुरस्तातु तद्धित प्रत्यय बहुत पूर्व पहले पहले प्रयोग होता है एक बहुच प्रत्यय, तो बहुरूप शब्द है, बहुरूप तीरांत है नहीं, बहुरूप शब्द तीरांत है नहीं, रूपांत है, बहुरूप शब्द रूपांत है, रूपांत है तीर रूप, तीर रूपांतात कहते तो बहुरूप शब्द से भी क्या प्रत्यय हो जाता, अय प्रत्यय होता नहीं, यह प्रत्यय होता किंतु अभी नहीं होगा, क्योंकि हाँ बहुरूप में रूप उत्तर पद नहीं है, रूपम उत्तर पदम यस्य, बहुरूप में उत्तर पद क्या है बहु रूप या बहु, उत्तर पद नहीं है, उत्तर पद किसको कहते हैं, चरमावय, चरमावय तो रूप है, किसको उत्तर पद कह दे, समास में चरमावय को उत्तर पद, खाली चरमावय नहीं, समास में चरमावय, यहाँ समास नहीं है इसे उत्तर पद नहीं, किंतु रूपांत है ना, नहीं बहुरूप रूपांत कहते तो हो जाता, तीर रूपांतादित्य नोक्तम बहुच पूर्वा नाभूत, बहुरूपे जात भवादि बाहुरूप अण हो गया। दिक् पूर्व पदाद संज्ञायां यह अण प्राप्त है सामान्य, उसका अपवाद है दिक् पूर्व पद असंज्ञा में पूर्वशाला आयाम भव जाता आदि तद्धितार्थ उत्तर पद समास हो जाता है, लघु में आता है अयं प्रत्यय हो जाता है, तो पर्वशाल असंज्ञायां किम संज्ञाभूताय प्रकृतिर्माभूत, कोई संज्ञा प्रकृति तो उसे नहीं होगा, पूर्वेशु काम सम्यान भव, पूर्वेशु काम समय संज्ञा है कि नगर देश का नाम है, तो वहाँ यह नहीं हुआ अण हो गया, पूर्वेशु काम समह तो यहाँ प्रत्यय न हुआ तो क्या पूर्वेश, पूर्वेश पूर्वेश पूर्वेशु काम सम्याम भव तद लू कैसे हुआ तद आद्य से बुद्धि नहीं हो, पूर्वेश पूर्वेशु काम सम पूर्वेशु काम सम्याम भव असंगे संज्ञा था प्राचाम ग्राम नगराणाम इति, अच्छा यही है दिया गया उत्तर पद की वृद्धि हुई प्राचाम ग्राम नगराणाम, ये सूत्र से इसु काम समय ई की वृद्धि हुई, पू की वृद्धि नहीं हुई, अण प्रत्यय हुआ पूर्वेशु काम समय भव सामान्य अण हुआ, अण होने पर तद्धित स्वचाम आदेश पू के उकार की वृद्धि होनी चाहिए, किंतु प्राचाम ग्राम नगराणाम इति उत्तर पद वृद्धि हुई, पूर्वेशु काम समा बन गया उत्तर पद वृद्धि हुई। मद्रेभ्यो मद्रभ्य कांड से दिक् पूर्व पदा थी उसकी अनुवृत्ति है, दिक् पूर्व पदा तो मद्र मद्र अय प्रत्यय हुआ, दिशो मद्राणाम इति मद्र परिवदासाद आदि वृद्धि, तो पूर्व मद्रे भव जाता आदि है, पूर्व मद्रे भव जाता उनसे अयम प्रत्यय हुआ, अयम प्रत्यय होने के बाद प्राचाम ग्रामीण ग्रहणाम से उत्तर पद बुद्धि नहीं हुई दिशो अमद्राणाम, ये सूत्र आगे आएगा दिशो मद्राणाम। तो इतने मद्र परिदासाद आदि वृद्धि हुई, पर्व मद्र बन गया, अपर मद्र बन गया, द्विवाचक जनपद वाच्य न वृद्धि अमद्राणाम वृद्धि का मद्र होता नहीं होगा, अमद्र दे दिया तो सामान्य आदि से वृद्धि है, उत्तर प्रदेश बुद्धि नहीं हुई। उदिच्य ग्रामाच्च बहुवचो अंतोदात्तात्, उदिच्य ग्रामाच्च, उदिच्य च सब ग्रामस्थित उदिच्य ग्राम तस्मात्। उदिच्य शब्द का क्या अर्थ होगा? उदिच्य भाव उदिच्य क्या प्रत्यय हुआ? यत द्विप्राग पर सदस्य हुआ उदिच्य, उत्तर में होने वाले जो ग्राम उसे ग्राम कैसे होना चाहिए? बहुवच बहुत अच वाला अंतोदात उसे अय हो जाएगा, शिवपुर शब्द है तो उसमें बहुवच है अंतोदात है तो हो गया अय, शैवपुर बन गया। शिवपुर में उत्तर पद शिवपुर नाम ग्राम दिशे तत्र समास अंतोदात, शिवपुर में समास है षष्ठी समास है तो समास से शब्द अंतोदात है, अंतोदातवन से अय य हो गया, अय हो गया शैवपुरम। प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपधा दन, प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपधात अण प्रत्यय है तो सामान्य अण का बात कहें उसके बाद कर फिर अय अन माहिष प्रस्थ महिष माहिष प्रस्थ उदिच्य ग्राम लक्षण से अय अपवाद महि की प्रस्थ नामनी ग्रामे भव, महि की प्रस्थ, महि की प्रस्थ ग्राम में होने वाला, महि की प्रस्थ में अय हो गया माहि की प्रस्थ बन गया, महि की प्रस्थे भव इति माहि की प्रस्थ। प्रस्थ उत्तर पद है, उत्तर पद प्रस्थ है और आदि में प्रस्थ उत्तर पद पलद्यादि कोपद, पलदादि पलदादि शब्द हो रथा कोपद हो, पलद के लिए तीन है प्रस्थोत्तर पद, प्रस्थोत्तर पदात पलद्यादि में कोपदाच, तो प्रस्थोत्तर पद अलग पलद्यादि अलग कोपद अलग है तीन ही। तो प्रस्थोत्तर पद का उदाहरण हो गया माही, माही की प्रस्थ और माही को पलद्यादि का पलदी ही आदि पलदी पल पलदो भाव अण हो गया पालद बन गया। आगे उत्तर पद कोपद, कोपद नीली क नीली के भव जाता आदि नील नीली नीली नक न है नीली नक तो नक नीली नक को पदन से जात भव अन हो गया नीली नक बन गया, नीली नके जात भव आदि नीली नक कोई नाम है। कर्णादिभ्यो गोत्रे, गोत्रेभ्यो गोत्र प्रत्यन्तेभ्यो अण सियात कर्णादि, कर्ण शब्द गर्गादि में आता है, गर्गादि अंश से कर्ण से गोत्रापत्य बन जाएगा, यह हो जाएगा कान्वीय बन जाएगा, कान्वीय बनने के बाद कान्वीय से छात्रा गोत्र प्रत्यंतव्य कान्व बन गया उसमें अण हो गया, छ प्रत्यय होना चाहिए वृद्धा छ नहीं हो करके अण हो गया, अण होने के बाद यकार का लोप हो जाएगा, आप यश से अलोप होने के बाद आपत्य से तद्धित अनादि फिर कानवा बन गया, कानवा कानव से छात्र कानवा। यश्च गोत्र तदंताद अण सियात, गोत्र य प्रत्यय हो य प्रत्यंत से अण हो जाएगा। दक्षस्य गोत्रापत्यम अत दाक्षी बनता है य प्रत्यंत, तदंत से फिर दाक्षिया इम तस्दम आदि अर्थ में अन हो गया, यसे चलो हो गया दाक्षा बन गया। गोत्र किम सौतंग सौतंग में रिदम, सौतंगम शब्द ये गोत्र प्रत्यात नहीं, सुतंगम से निवास सौतंगमी सुतंगमादि भय सौतंगमी सौतंगमी प्रत्यय यहाँ प्रत्यांत है किंतु गोत्र गोत्रार्थक नहीं होते निवास अर्थक है, इसलिए यह प्रत्यांत होने पर उससे अन नहीं हुआ तो छ वृद्धाक्ष हो गया सौतंगमी यम गोत्र जो दिया है गोत्र में शास्त्रीयम न तो लौकिकम। शास्त्रीय लेने से जो प्रबल अध्याय में गोत्र लेना और पाणिनि में आया पाणिन से गोत्रापत बना पाणिनि बना पाणिनि रिमे कहेंगे तो हाँ छ प्रत्यय हो गया, नहीं तो गोत्र प्रत्यांत है। आगे यह प्रत्यांत पाणिनि बना था पाणिन से गोत्रापत पाणिनि वो लेते तो यहाँ छ नहीं होकर के हो जाना चाहिए अण होना चाहिए किंतु यह नहीं हुआ। पाणि नियम वो जो गोत्र है सामान्य गोत्र है किंतु जो प्रबल अध्याय में गोत्र है वासिष्ठ कश्यपादि ऐसे नहीं है। पाणि नियम में क्या प्रत्यय हुआ क्योंकि पणिन गोत्रापत्य में पणिन बने तस्या हुआ प्रत्यय पाणिनि, पाणिनि होने के बाद यहाँ अण नहीं होगा। पाणिनि शब्द गोत्र प्रत्यांत नहीं युव प्रत्यांत, और ये गोत्र कौन है सामान्य जो लौकिक गोत्र में क्या होता है पुत्र पौत्र आदि जितने सब लोक में गोत्र कहा जाता है जैसे किसका कौन से गोत्र है उसी परंपरा में जितने हैं कि सब गोत्र में आ गए। यहाँ तो पाणिनि शब्द युवापत्य अर्थ है लौकिक जो लोक प्रसिद्ध है उसको शास्त्रीय लेने के तो क्या होगा जो प्रबल अध्याय में प्रसिद्ध है उनको लेना है वो ऐसा नहीं है, ये युवा प्रत्यर्थ है इसलिए छह प्रत्यय होकर पाणिनीय बन गया। न द्व्यच प्राच्य भरतेषु प्राच्य भरत द्व्यच द्वच वाले यश्च इति अणु अपवाद यश्च सूत्र य प्रत्यांत से अभी ऊपर आया सूत्र गोत्र ये तदंत से अण उसका अपवाद निषेध है यश्चित अण उसका निषेध होता है अण का निषेध हो जाएगा तो पहले यश्च तंता अण अच्छा अण का निषेध हुआ अण का निषेध होगा तो यश्चित अण अपवाद यश्चित यश्चित अण पृष्ठे भव अच्छा वैद्यमानाद इयंताद द्व्यच अण न भवती प्रतिषेध प्रतिषेध होने पर यहाँ हो गया वृद्धाक्ष हो गया पृष्ठ अतय से यह हो गया पृष्ठ से गोत्रापत्यम प्रौष्ठी बनी यहाँ यहाँ पृष्ठ शब्द है तसे गोत्रापत्य अर्थ में यहाँ यह प्रौष्ठी बनेगा पहले प्रौष्ठी बनने के बाद तदंतात अण होना चाहिए अनुन से प्रौष्ठ बनना चाहिए प्रौष्ठी शब्द बन गया पृष्ठ से गोत्रापत्यम अत यहाँ से यह हो गया प्रौष्ठी बन गया। प्रौष्ठी होने के बाद द्व्यच है प्राच्य भरत है उससे यश्च जो अण प्राप्त था उसका निषेध हो गया तो प्रौष्ठी शब्द से वृद्धाक्ष से छ हो गया बन गया प्रौष्ठीय बहुवचन है प्रौष्ठिया। यहाँ न द्व्यच प्राच्य भरत से निषेध होता तो क्या होता यश्च से क्या प्रत्यय होता अण होता। अब यश्च सूत्र से जो अण प्राप्त था उसका निषेध कर दिया निषेध उनसे वृद्धाक्ष से छ हो गया प्रौष्ठिया। इस प्रकार काशी में काशी काश से गोत्रापत्यम काशी पहले काश है काश से गोत्रापत्य हो जाएगा अतय काशी तस्य छात्र अण का निषेध उनसे वृद्धाक्ष हो गया काशीय बन गया। काश शब्द बुई क्षण आदि में आया वो चातुर्थ में काश बुई क्षण इत्यादि तो काश शब्द चातुर्थ वो चतुर्थ में काश शब्द आया वो अलग है यहाँ गोत्र अर्थ में कसस्य गोत्रापत्यम अतय हो गया काशी तस्य छात्र तो गोत्र यम प्रत्यांत है गोत्र यम प्रत्यांत होने से तदंतात अन प्राप्त था उसका निषेध हो गया। निषेध किसे हुआ किसका निषेध हुआ अण प्राप्त था किसे अण का निषेध होने से क्या प्रत्यय होगा किस सूत्र से वृद्ध संज्ञा के क्या कौन किस सूत्र से? आगे आ रहा है, भरतानां प्राच्यत्वेपि पृथक उपादानम अन्यत्र प्राच्य ग्रहणे भरतानां अग्रहण से लिंगम। प्राच्य भरतेषु दिया है, और जब भरत है तो प्राच्य है ही, तो प्राच्य भरत क्यों कहा? प्राच्य भरत भी प्राच्य होने पर ही पृथक जो प्राच्य भरत से दिया है, अन्यत्र प्राच्य कहेंगे तो भरतों का भरतानां ग्रहण नहीं होगा। भरत को छोड़कर अन्य को प्राच्य, प्राच्य में अन्य भी है तो भरत का ग्रहण नहीं होगा। तो अन्यत्र कहीं आएगा केवल प्राच्य कहेंगे तो भरत को छोड़ना है, भरत नहीं लेंगे। ऐसे बुद्धाच्य लिंगम तेन औदालकी पिता औसा पुत्र हो जाएगा तो औदालकायन बना, यह प्राचाम बना, यह प्राचाम ये प्राच्य है तो यह प्राचाम से भरतेभ्य युव प्रत्यय यंश्चति फक हो गया, यंश्चति फक और फक का लूक होना चाहिए, युव प्रत्यय यंश्चति फक का लूक होना चाहिए ना, यह प्राचाम से फक होगा, युव प्रत्यय फक होगा, और फक का लूक किस सूत्र से? ना यंश्च यह प्राचाम इति भरतेभ्य, ये छूट गया, भरतेभ्य लुग न हो, यह प्राचाम अभी आया नहीं ना, यह प्राचाम आया है? यह प्राचाम सूत्र कहाँ है? नहीं आया ना, ये देखो सूची देखो, यह प्राचाम से इव प्रत्यय यंश्चति फक का यह प्राचाम से लुक होना चाहिए, लुक नहीं होगा। आया क्या करता है युव प्रत्यय का लुक? हाँ युव प्रत्यय का लुक होता है, यहाँ यंश्च से फक हुआ युव प्रत्यय, उसका लुक होना चाहिए था, लुक नहीं हुआ क्योंकि प्राचाम दिया, प्राचाम कौन से क्या होगा वो भारत का ग्रहण नहीं होगा, इसे लुक नहीं हुआ। प्राच्य ग्रहण करें तो भरत का ग्रहण, तो यहाँ यह प्राचा में वो भरत में आया, औदालक आया ना, औदालक शब्द औदालकी, उसका ग्रहण नहीं होगा, इसलिए यंश्च जो फक का लुक होना चाहिए, लुक नहीं हुआ। भरतेभ्य लुंग न भवती, युव प्रत्यय से लुक न भवती, यह प्राचा में थी भरतेभ्य युव प्रत्यय से लुक न भवती, युव प्रत्यय से कस्य फक यंश्चति सूत्र ने विहित से फक लुग न भवती। ओम नेतावसानी।